Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Klausimai praeitis 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Kokį kaklaraištį turi išėjai? أية سيارة قد اشتريت؟ Kokį automobilį tu pirkai? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Kokį laikraštį tu užsiprenumeravai? من رأيت؟ Ką jūs pamatėte? من قابلت؟ Ką jūs sutikote? من الذي تعرفت عليه؟ Ką jūs atpažinote? متى نهضت من النوم؟ Kada jūs atsikėlėte? متى بدأت؟ Kada jūs pradėjote? متى انتهيت؟ Kada jūs liovėtės, nustojote? لماذا استيقظت؟ Kodėl jūs atsibudote? لماذا أصبحت مدرسا؟ Kodėl jūs tapote mokytoju? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Kodėl jūs važiavote taksi? من أين أتيت؟ Iš kur jūs atėjote, atvykote? إلى أين ذهبت؟ Kur jūs nuėjote? أين كنت؟ Kur jūs buvote? من ساعدت؟ Kam tu padėjai? إلى من كتبت؟ Kam tu parašei? من جاوبت؟ Kam tu atsakei?